اللہ کے رسول کا فرمان ہے ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث، مسلمانوں کے بارے میں بدگمان ہونا بچو، بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے. 24 گھنٹے یہ جھوٹ انسان کے ساتھ رہتا ہے. اگر سوچ غلط ہو جائے، کلمے رک سکتی ہیں، زبانیں رک سکتی ہیں، سوچ غلط ہو برائی نہیں رکتی. تیسرا کام، برے دوست چھوڑو، برا معاشرہ چھوڑو، اچھے ساتھی بناؤ، اچھے لوگوں کی رفاقت کی خواہش کرو. دیکھو 99 لوگوں کا قاتل تھا، راہب کے پاس گیا، اس نے کہا کوئی توبہ نہیں، اس نے اس کی بھی گردن اڑائی. ایک عالم ربانی کے پاس آیا، اس نے کہا توبہ تو ہو جائے گی لیکن دوبارہ ان کے ساتھ نہ ملنا، اس جگہ چلے جاؤ جہاں نیک لوگ ہیں. رستے میں تھا، فوت ہو گیا، گر گیا، فرشتوں نے پیمائش کی، ایک کہتے ہیں جنتی ہے، دوسرا کہتے ہیں جہنمی ہے، عذاب والے فرشتے. اللہ نے فرشتہ ہی انسانی شکل میں بھیجا. قیسو بینہما، پیمائش کرو. اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کے قریب ہے تو جنتی، برے لوگوں کے قریب ہے تو جہنمی. صرف ایک بالشت جسد خاکی نیک لوگوں کے قریب تھا، فیصلہ ہو گیا یہ جنتی ہے. اور ضرور یاد کیا کرو، برے اعمال کے نتائج بھی برے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نے معراج پہ دیکھا، ایک شخص بیٹھا ہے، اس کے سر پہ پتھر مارتا ہے فرشتہ، صحیح بخاری کی روایت، کچل دیتا ہے. پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا الذی یأخذ القرآن ویرفضہ وینام عن الصلاۃ المکتوبہ، یہ وہ ہے جس نے قرآن تو پڑھا ہوا تھا لیکن فرض نماز ہو رہی ہوتی اور یہ سویا ہوتا تھا.